Kichwa cha somo la leo kinasema kama Kristo asingalifufuka, hofu ya kifo ingetutisha. Kama Kristo asingalifufuka, hofu ya kifo ingalidumu milele. Niweza kusema maneno kama haya. Leo ni kumbukumbu ya kufufuka kwa Yesu Kristo inayojulikana kama Pasaka ya mwaka 2024. Tufungue kwa maandiko. Tufungue kwa maandiko alafu tutaenda ndani ya somo kwa undani zaidi. Kristo alipokuwa duniani, kazi yake kubwa, ukisoma vizuri kwenye Biblia utakuta alikuwa anafanya vitu vikubwa viwili. Kubwa sana. Biblia inasema alikuwa anafundisha, alikuwa anahubiri. Baadaye huko katikati alikuwa anafanya miujiza na ponya watu na kufanya nini. Lakini kazi kubwa kabisa ukiangalia, alikuwa anakusanya watu na kuanza kuambia habari za ufalme wa Mungu. Sio kwamba alikuwa anaenda kwa kusanya wakaanza kucheza ndombolo pale. Hapana, haionekani popote pale. Hizi ndombolo hizi ni za duniani, zimekuja tena sio za muda mrefu. Yaani hata kukuta watu wako kanisani wanaruka wanapiga sarakasi, ni vitu havina hata miaka 50. Imekuja tu kwenye hizi siku tunazoishi. Basi tutulie tusikie maneno ya Mungu. Tufungue katika kitabu cha Yohana mlango wa 10, anasema hivi. Yohana 10 mstari wa 17. Yohana 10:17 inasema, mlango kitabu cha Yohana mlango wa 10 mstari wa 17 anasema, ndiposa Baba anipenda kwa sababu nautoa uhai wangu, utoa uhai, sikiza maneno, ili niutwae tena. Utoa uhai, niutoe uhai, niutwae tena, manake nife niwe hai tena. Kutoa na kuutwaa. Anaendelea anasema, niutwae tena. Hakuna mtu aniondoleaye kwa sababu nautoa uhai wangu. Anasema hakuna mtu aniondoleaye, bali mimi nautoa mwenyewe. Anaendelea anasema, nami ninao uwezo wa kuutoa, ninao na uwezo wa kuutwaa tena. Agizo hilo nalipokea kwa Baba yangu. Anasema kwamba hizi habari za mimi kufa na kufufuka sikulazimishwa na mtu, hakuna naye niondolea. Anasema hili ni agizo nilipata kwa Baba. Yaani hili ni maamuzi tuliyopanga na Baba yangu kwamba iende hivi. Kwamba ni utoe uhai uondoke kwangu alafu niutwae tena. Biblia iko wazi kila sehemu kwenye maagano yote mawili ya kale na jipya. Anasema Kristo alikufa kwa muda wa siku tatu kwa mapenzi yake. Wale watu waliomuua walifanya tu kutimiza mipango yake. Mimi na wewe dhambi zetu ndizo zilizomuua. Zilimuua tu kwa kutimiza mipango yake. Lakini baada ya siku tatu akafufuka. Ukisoma katika kitabu cha Mathayo mlango wa 12 mstari wa 40, anasema kama vile Yona alivyokuwa katika tumbo la nyangumi. Siku tatu mchana na usiku. Yaani mchana tatu na usiku tatu. So siku ina mchana moja na usiku moja. Anasema mara tatu tatu kila moja. Anasema vivyo hivyo na mwana wa Adam atakuwa katika moyo wa nchi kwa siku tatu mchana na usiku. Ndiko kuutoa uhai na kuutoa tena. Huu ni muujiza mkubwa sana kwa Mungu, kufa na kufufuka. By the way, kilichokufa katika Kristo ni mwili. Nilipokuwa nafundisha kitabu cha Mathayo mwanzoni, tulichokimaliza nyuma ya zamani kidogo tulichokimaliza. Nani ilikuwa mlango wa kwanza? Tulianza na somo moja ilikuwa inasema Kristo alikuwa ni mtu kamili mwilini na Mungu kamili rohoni. Yaani hizo nafsi mbili zilikutana ndani ya Kristo. Ili kusudi aweze kuwapatanisha wanadamu wenye mwili na Mungu ambaye ni roho. Ndio sababu tunasema hakuonekana mwingine. Kipuko tunasoma kitabu cha Ufunuo pia milango ile ya 4 na 5. Anasema akatafuta mwingine ambaye alikuwa na uwezo, alitakiwa afungue kile kitabu. Hakuonekana mpaka alipopatikana mwana kondoo ambaye ndio Kristo. Leo tunasherehekea kama nilivyosema, kusherehekea wakati mwingine haina maana kwamba labda kufanya sherehe kwa maana labda ya fanya kucheza na ngoma na nini na vitu gani, hapana. Ni yote na hayo ni mazuri, sio mabaya hata kidogo, na yakifanyika ni vyema, lakini kikubwa zaidi tunasherehekea kwa maana kwamba mioyo yetu, nafsi zetu zinakumbuka hilo tukio, na tunalikumbuka kwa namna tofauti tofauti. Kuna mwingine linakuwa ni geni kwake, usikate tamaa, ulielewe vizuri. Wengine ambao labda Mungu ametupa neema ya kulikutana, kulisikia muda mrefu kidogo, tumeanza kuliona uzito wake polepole na nini. Lakini kila mmoja, kama watu wanapofanya sherehe, labda harusi, siku ya harusi unakuta kuna maharusi wanafurahia kuliko wengine wote, lakini kuna na vitoto vimeletwa mimi havijui hata kinachoendelea, vinakwenda kula. Kwa hiyo tuko katika hatua tofauti tofauti, lakini yote katika yote tunasherehekea kumbukumbu ya sikukuu ya tukio la kufuka kwa Yesu Kristo, kufuka kwa Yesu Kristo baada hizo siku tatu za kufa kwake. Na kama tulivyosema mwaka 2024 huu, na watu wanafanya kila mwaka, na ni tukio la dunia nzima. Neno Pasaka maana yake kabisa ni ile, ni zile siku tatu kabla, ile Jumatano usiku alipokufa, alipouawa, alifanywa Pasaka. Pasaka ni tendo la kuchinja nyama. Na kwa habari za Kristo kwenye Agano Jipya ni habari za Yesu Kristo kufa mwenyewe kutoa uhai. Baada ya siku tatu anafufuka. Hilo tukio lote linaanza kuteswa kwake, kuuawa kwake na kufuka kwake. Katika nyakati tunazoishi na nyakati za hata za mwanzo za Ukristo, ndio inamaanisha Pasaka. Kwa hiyo maana halisi kabisa Pasaka ni siku alipokufa. Lakini siku ya kufa sio siku ya kusherehekea sana ukiangalia. Lakini kufufuka je? Na hii siku ya kufufuka inayojulikana kwa lugha ya Kiingereza kama Easter liko katika Biblia. Tena sio hizi Biblia za kutafsiri za kila mwaka wanabadilisha maneno. Ni Biblia King James. Biblia King James ambayo ilitafsiriwa mara ya kwanza mwaka 1604 mpaka 1611. Miaka mingi iliyopita. Hiyo tafsiri moja kwa moja kutoka katika lugha mbili za Biblia, lugha ya Kiebrania kwenye Agano la Kale na lugha ya Kigiriki kwenye Agano Jipya, na baadhi ya maneno ya lugha ya Kisiria au sijini tumieje, lakini hizo lugha mbili. Hem, twende katika kitabu cha King James, Matendo ya Mitume mlango wa 12, nitasoma pale. Matendo ya Mitume mlango wa 12. Neno nagusa hii, sijaenda kwenye somo lenyewe moja kwa moja, niko najenga msingi wa somo, na somo lazima liwe na msingi. Kuna hasa nyakati za mwisho hizi tunazozungumza, katika nyakati tunazozungumza kuna msukumo mkubwa kwenye uso wa dunia wa kutweza mambo yoyote yamhusuyo Kristo. Linapokuja habari za kuzaliwa kwa Kristo, linapokuja habari za kufufuka kwa Kristo, yani yeye anatwezwa, anasema hakuna anayejua wala hasi, hizo ni sikukuu za kipagani. Hiyo Easter ambayo inaongelewa, iliyokuwa inatunzwa na Wakristo wa kanisa la kwanza kabisa wa Agano Jipya, wamekuwaje wapagani hawa Wakristo kila Petro ni pagani wa wapi? Hem, tuangalie Yakobo. Usoma katika kitabu cha Matendo ya Mitume mlango wa 12 mstari ule wa 4, Biblia inasema, na nitatafsiri. Anasema hivi, and when he had apprehended him, alipomkamata, huyo ni Herode amemkamata wale mitume wa kwanza kabisa wa Yesu, mapema kabisa kwenye mwanzo wa kanisa la Agano Jipya. And when he had apprehended, alipokuwa amemkamata, he put him in prison, akamfunga, and he delivered him for quaternion of soldiers, kama tuseme kama kundi la maaskari, to keep him, au wale wanajeshi, to keep him, kumtunza, intending akiwa na nia, after Easter to bring him forth to the people. Kwa hiyo walikuwa wanataka tu hiyo sikukuu ya Easter iliyokuwa inaadhimishwa na hawa Wakristo wamuue baada ya Yesu. Amina. Nadhani huyo ni Petro. Maki alikuwa amewakamata wawili. Sina muda kwenda. Kwa hiyo unaona ni neno liko kwenye ni neno la kibiblia. Ni neno la kibiblia. Lakini leo utakuta of course kwenye dunia sikukuu kama hizi za Pasaka, Christmas, yani wanazipenda kwa sababu ni siku za kulewa, kufanya kila aina ya anasa, kufanya biashara, kuuza mavazi, nguo na nini, vitu vingi. Hata mtu ambaye hana uwezo wa kununua na anataka kununua na kadhalika. Lakini ninapokuja kwenye swala la maana yake ya kiroho linatwezwa. Wewe Mkristo usiwe tayari kukubali kutweza tukio linalomhusu Yesu Kristo. Ni mpango wa mpinga Kristo. Kwa sababu kazi ya mpinga Kristo ni kuondosha mambo ya mhusu wa Kristo na kuweka mambo yake mwenyewe. Yesu anasema mimi nimekuja hamkunipokea. Mwingine atakuja kwa jina lake. Mimi nimekuja kwa jina la Baba yangu nimepokea. Mwingine atakuja kwa jina lake nitapokea. Mpinga Kristo akatuma na shetani. Hajatuma na mwenye na yote yenye mamlaka. Kwa hiyo tunaona kwamba ni tukio la kibiblia na tutaenda kuthibitisha haya mambo mengine. Labda wao tunaangalia kitu cha somo kinasema kama Kristo asingefufuka, tunathibitisha ufufuo wa Kristo na mambo yanayohusu habari za kufufuka kwa Kristo. Mbona ndio hiyo? Siku ya tuseme kama ndio matokeo ya Pasaka. Pasaka ni siku anakufa, lakini leo kimsingi tunaweza kuita Resurrection Day au siku ya kufufuka kwake. Ambayo ndio Easter hasa. Kama Kristo asingefufuka, hofu ya kifo ingetutisha, hofu ya kifo ingedumu. Wewe kwambie leo hii, nikwambie ukweli, watu kwenye uso wa dunia wote wakubwa kwa wadogo wana hofu kubwa kabisa ninapokuja swali za kufa. Habari za kufa zinatisha dunia. Na hapa hawana, by the way, wanatishika na jambo lililo dogo, kubwa liko nyuma zaidi. Kinachowatisha ni kule kukata pumzi. Hicho ndicho kinachowatisha. Yesu Kristo anasema pana, si mnaogopa kufa, mimi nitawalipia. Ili kuzuri muwe hai. Na alichokilipia zaidi sio kufa kwa mwili. Huu mwili lazima uoze. Alilipia kile kifo, mauti ya pili, ambayo ni mauti ya jehanamu ya moto. Ambayo sio yanayowatisha watu. Linalowatisha watu ni kule tu kuondoka duniani, akaacha mali zake, acha magari yake, akaacha vitu vyake, akaacha sifa zake, akaacha anasa zake na nini na nini. Okay, hilo nalo sio dogo, lakini kimsingi sio kubwa kama hili la pili ambapo mtu anapokufa anasimama katika Mwame, Kristo kufa kwake na ufufuo kwake, kufa kwake na ufufuo kwake kulilipia yote haya kwao waamaminio. Huhitaji kwa somo hili la kuhubiri leo. Huhitaji kuishi na dukuduku na hofu za kifo chako. Mwachie Kristo amesha kilipa na atakilipa zaidi. Utafia wapi? Utafua katika mazingira gani? Utafanya nini? Hivyo vitu vyote viko kwenye mamlaka, kwenye himaya yake. Anasema hakuna naye niondolea wala sikutuma na mtu kufanya nini, ni jambo ambalo nimelifanya kwa mapenzi yangu. Tumshangilie Kristo. Amina. Kwa hiyo huhitaji kuwa na hiyo hofu. Usiwe kama miongoni mwa watu wa dunia, tutafika huko baadaye kwenye mistari anasema wasio na matumaini. Wasio kuwa na matumaini. Wasiokuwa na matumaini. Sasa kuna maswali huwa unaweza kujiuliza hapo ulipo na mimi. Ukajiuliza ukasema, sasa mbona mimi kama hofu ya kifo bado ni kubwa? Yaani pamoja kwamba nimeamini Kristo, pamoja kwamba nimeokolewa, nimeamini nimefanya nini na matumaini yote nime. Lakini bado kama hofu ipo, jibu lake linakuwa ni labda umemwamini bure. Kuna watu leo hii wengi wanadhani wa Kristo, lakini sio wa Kristo. Kwa hiyo unakuta kwamba ile gepu ile kwenye nafsi yao lazima itabaki tu hata kama muamini bure. Inaitwa to believe in vain. Yaani unakuwa muamini kama hujamuamini. Kwa mfano unapomwamini Yesu Kristo kaamini na vitu vingine vikawa ni sehemu ya ibada zako. Huko umeamini bure, ile hofu ya kifo itabaki. Lakini unaweza bado kama umemwamini sawa sawa, sio umemwamini bure. Umemwamini sawa sawa. Vizuri kabisa, sawa sawa na neno linavyotutaka. Kuweka imani yetu yote katika Yesu Kristo linapokuja kwenye habari ya uhai wetu, kufa kwetu, maisha yetu yote. Tukawa tumemwamini Yesu Kristo kwa habari ya ukombozi wetu. Hivi unajua kitu kinachowapanikisha watu ninapokuja swala la kifo ni nini? Anakuambia sijui huko mbele ninako kwenda kuna fananaje. Wakati mwingine sio tu kule, sio ile process ya kukata roho. Wakati mwingine ni ile kutokujua mbele kuna nini. Ambayo ile ukichunguza vizuri utagundua kwamba ni inatokana na hofu ya ile hukumu ile. Hofu ya hukumu? Hofu ya hukumu. Mimi nimekuwa naangalia wanyama wa porini kwenye movie. Sio sana lakini kiasi chake. Unakuta mnyama yuko sehemu anakula, baadaye anaanza kushtuka tu. Hajamuona simba, hajamuona chui, hajamuona fisi, hajafanya. Na kuna mwana kama anashtuka shtuka tu kama anaanza kukimbia. Ni ile tu ile instinct, ile hali ya kujua kwamba hapa kuna hatari. Vile vile hiyo hali ya hofu inaweza ikampata mtu, sababu ya kwanza tulisema inaweza kutokana na mtu aliye muamini Kristo. Lakini uje usikie watu wa imani kwa mfano za Waislamu wanakuambia adhabu ya kaburi, yani wanaiongea kweli kweli kama ni kitu cha kuwatisha kweli kweli. Wanatishika na hiyo kwa sababu hawana matumaini ya Kristo. Ndio watu wengi tuna ibada imani zao. Na mtu akiwa bado ana kiburi cha uzima, bado ana nguvu, wakati mwingine hatishiki tishiki, lakini anapoanza kudhoofu ile hofu inaongezeka sana. Hapana. Hatutakiwi kuwa na hofu hiyo kwa sababu kama umwamini Yesu Kristo, tunaona kwa mistari mingi, anasema kwa nini mnakuwa na hofu? Kwa nini? Anasema ninazo, tutakuja kuona huko mbele, anasema nina funguo zote, nina funguo za mauti na kuzimu ninazo mimi. Sasa jiulize kwa mfano uende sehemu ambapo rafiki yako ndiye anayetawala pale. Rafiki wa kweli, unaenda na wasiwasi? Unajua kwamba ukifika pale utakaribishwa vizuri na nini? Kwa nini hapa nilipo mimi na kuhubiria niwe na hofu nikijua kwamba Yesu Kristo anafunguza kuzimu na mauti? Nitaogopa nini? Kama Kristo singe alifufuka, mauti ingekuwa imemshikilia, ingemshinda na sisi ingetushinda. Lakini kwa sababu alifufuka, atathibitishwa kwa maandiko, basi ushindi ulipatikana. Sababu ya pili kubwa inayosababisha watu waendelee kuwa na hofu, hata anaweza kama ameamini vizuri kabisa. Ni Mkristo kama sisi hapa tumemwamini Kristo vizuri, tumekiri jina lake vizuri kabisa. Naamini hapa hakuna, sijui, sijawahi kumsikia miongoni mwenu hapa nikili mtu anayemwamini Maria. Hayupo. Sijui kama kuna mtu anamwamini mwanadamu yoyote kama vile ndio mkombozi wake. Naamini mmefika sehemu hapa mlipo hakuna anayeamini hata angepata pesa kama ndio ingekuwa ndio nguvu yake. Kwa kiasi fulani nguvu yenu iko ndani ya Kristo. Ndio sio? Lakini bado unaweza ukawa na kahofu fulani. Sasa ile hofu inaweza isiishe kabisa kabisa. Hata mimi mwenyewe naye kwambia. Lakini sababu nyingine kubwa mbali na sasa ya kwanza ni ile watu ambao waamini bure, wameamini uongo. Au waamini vipande vipande, sio kiukweli. Sababu ya pili kutokukulia wokovu wa kutosha, ya kutosha. Kutokumjua Kristo na nguvu zake. Kweli umemwamini ndio, lakini hujui anachokiweza. Hujui hata, hujawahi kusikia kuna watu wako mbinguni wametulizwa, wamepumzika. Tazama kwenye Ufunuo leo mlango wa 6. Natosha mfundisho. Ninyi mmeshasikia hizo habari, lakini kuna Mkristo mwingine hajawahi kusikia kwamba kuna watu wako mbinguni wanasubiri tu haki yao siku ya hukumu ya wanadamu wengine iweze kulipwa. Lakini tayari Biblia inasema wakapewa mavazi meupe wapumzike. Katika sehemu nyingine inaitwa kwenye kifua cha Ibrahimu, wengine wanasema mbinguni, ni neno moja kimsi. Sasa mtu anakuwa hajui hayo yote. Kwa mfano mtu anaweza kama ameguswa na mafundisho ya Jumamosi ya watu wa Sabato, wanakuambia mtu akifa na nini roho yake inasinzia, sijui inafanya nini, inakuwa haipo sehemu. Ni maneno fulani fulani. Hivi vyote lazima vikutie hofu. Kwa hiyo sababu ya kwanza kabisa ni kuto kumwamini, au ukamwamini ndivyo sivyo. Ukamwamini ndivyo sivyo. Lakini sababu ya pili ni kuto kumjua katika ukamilifu wake. umemwamini ndio, lakini ni mgeni, hujui anachokiweza, hujui anaweza kukitenda. Hivyo wote vinaweza kuwa sababu. Sasa tuendelee kuangalia vitu kama sita, nitaka vile saba lakini kaona ni vingi. Tuvaje sita tu vinavyohusu habari za hii siku ya kufuka kwa Yesu Kristo, ambayo kwa Kiswahili tunaita Pasaka, lakini kimsingi Pasaka itakuwa tulifanya siku tulipokula meza ya Bwana katikati ya wiki. Hiyo ndio Pasaka ya, ambayo ndio kumwaga damu kwa Yesu Kristo, ambayo kwa sisi tunaifanya kama ishara. Lakini matokeo ya hiyo ni kufufuka, ambayo bado ni tukio la Pasaka. Kwa hiyo haina ubaya siku ya kufufuka kuita Pasaka, ni Pasaka. Au kwa Kiingereza tumeita Easter, ambayo sio sawa na Passover au Pasaka. Easter ni tukio la kufufuka kwa Yesu Kristo mwenyewe, hii siku ya Jumapili. Na alifufuka siku ya kwanza ya juma, siku ya Jumapili kama leo. Sasa tuende katika vipengele. Hoja ya kwanza inasema Pasaka ni kumbukumbu dhidi ya ni kumbukumbu dhidi juu ya ushindi dhidi ya kifo. Ni kumbukumbu kuhusu ushindi dhidi ya kifo. Pasaka ni habari za kukumbuka jinsi tulivyokishinda kifo, kifo cha pili, mauti ya jehanamu. Tuende katika kitabu cha sasa hapa nitabidi niende haraka haraka. Tuende katika kitabu cha Wakorintho wa kwanza. Misali leo ni mingi. Kwa sababu leo tuna mahubiri ya mara moja tu, somo moja basi litakuwa refu kidogo lakini sio sana. Itazidi kama dakika 5. Wakorintho wa kwanza mlango wa 5 mstari wa 7 Biblia inasema, Wakorintho wa kwanza 5:7 Biblia inasema hivi. Anasema basi jisafisheni mkatoe ile chachu ya kale mpate kuwa donge jipya. Yaani vile mlivyo hamkutiwa chachu. Kwa maana Pasaka wetu amekwisha kutolewa kuwa sadaka, yaani Kristo. Mstari wa 8, basi na tuifanye karamu. Karamu ni nini? Ni sherehe. Ni maadhimisho ya jambo fulani. Tuifanye karamu si kwa chachu ya kale wala kwa chachu ya uovu na ubaya, bali kwa yasiyo chachika, ndio weupe wa moyo na kweli. Pasaka pia ni taswira ya maisha mapya. Maisha mapya haina maana kwamba ni mtu asiyetenda dhambi hata kidogo. Petro alifanya Pasaka na Yesu au kufanya Pasaka na Yesu? Mara nyingi au mara chache? Mara nyingi, si ndio? Na baada hapa akafanya, si ndio? Lakini je, unaweza kuniambia kwamba Petro aliacha dhambi zake zote? Bado kuna dhambi alikuwa nazo. Bado kitu kilichompa Petro na wengine na mimi na wewe ni kumwamini Yesu Kristo, ni habari za uzima wa milele kwa habari ya roho yake. Lakini vile vile katika maisha yetu ya mwili, na hiyo pia ni sababu ya watu kuendelea kuwa na hofu hata katika Kristo. Na hili linanihusu mimi, sio kwamba nawasema wengine, na mimi mwenyewe. Tunapokuwa tuna chachu za kale za zamani, tuna chachu za kale, tuna chachu za zamani, lazima hofu itaendelea kuwepo. Mfano, mtu ameokolewa akiwa ni na tabia ya uzinifu, tuchukulie tu mzinzi, alafu baada ya kuokolewa amemwamini Yesu Kristo, amehesabiwa uzima wa milele, jina lake limeandikwa mbinguni, akaendelea katika kwanza akaendelea katika ile maisha ya uzinzi, kwanza atakuwa na roho yake itakuwa inamhukumu kila wakati, kwa sababu tayari anajua kweli kwa kiasi fulani. Huyo hali pia ndiyo miongoni mwa vitu vinavyosababisha mtu pamoja kwamba ameokolewa, amemjua Yesu Kristo, afanye nini, baada akaendelea kuwa na chachu ya kale, lazima ataendelea kuwa na hofu. Na ile hofu kiuchunguza sio ya kweli, ni ya kweli na sio ya kweli. Ni ya kweli kwa nini? Kwa sababu mwilini atapigwa kama wengine wowote wale. Kama ni kukua ukima ataupata kama kawaida. Lakini tofauti na wengine sasa ambao hawakumwamini Yesu, yeye ikitokea amekufa kwa lolote lile, anahesabiwa kwenye uzima wa milele. Anaweza siwe na kiti kikubwa sana mbinguni, lakini ana nafasi mbinguni. Kiti kikubwa mbinguni kinategemea ni nini tumemfanya Yesu Kristo katika mwili wetu. Thawabu zetu, mataji ya mbinguni tushayokuhubiri. Usitegemee mimi na wewe huwa na kiti sambamba na na Paulo mbinguni. Hakiwezi kukaa wote, lakini tunakuwa mbinguni. Kwenye mbingu hizo hizo Mungu hana mbingu tatu, ni mbingu hii moja. Lakini kuna wengine anasema atakaa kwenye viti 12, kuna wazee 24, kuna watu wengine wako kwenye sehemu tofauti tofauti. Kuna wengine watatawala miji 10, wengine miji 5, wengine anakuwa tu mwananchi wa kutawaliwa. Lakini ni nafasi kwenye uzima wa milele. Mimi ni wana dhani tukisha kata tiketi ya kuingia mbinguni na kumamini Yesu Kristo, basi tutafute kacheo kule, au mnasemaje? Haina ubaya kutafuta kacheo. Kwa kadiri ya talanta niliyopewa na wewe. Tumepewa talanta tofauti tofauti. Kwa kadiri ya bidii. Ningeweza kwenda kwenye kitabu sio somo la leo. Wakorintho wa kwanza mlango wa 3 ndipo naelezea vizuri. Anasema kila mtu kazi yake itapimwa kwa moto. Kama tumemjengea Mungu kwa fedha, kwa fedha na dhahabu, akitumia madini ya thamani na vitu vya thamani, anasema kazi yetu itadumu na itatambuliwa mbinguni. Lakini kama tumejengwa kwa majani na manyasi, anasema itateketea kwa moto, lakini sisi tuokolewa kama vile kwa moto. Tunafika mbinguni, lakini tunafika bila kichuchu. Wakristo wengi, kuna Wakristo wengi kabisa wameamini Yesu Kristo, lakini hawana walichofanya kabisa. Hawana hata kule tu kulipokea neno lake. Ni Mkristo yupi ambaye anaweza akaja akakaa akasikiliza kitabu kama tunavyohubiri hivi vitabu? Kitabu kama cha Ufunuo kuanzia mlango wa kwanza mpaka mlango wa 20. Sio wengi. Bado amemwamini Yesu huyo huyo, lakini hana uwezo wa kupokea lile neno la Yesu Kristo. Yesu anasema ufunuo ambao Mungu alimpa Kristo ili kusudi ayape makanisa. Kristo akampa malaika akampa Yohana, Yohana akayapa makanisa yakafikisha kwetu. Ni neno la Kristo, lakini hebu niambie katika pita zako wewe, tuongee kama tunaongea tu kama maongezi. Katika pita zako ni wa Kristo wapi ushawasikia wako tayari kusikiliza kitabu cha ufunuo kinahubiriwa? Ashe ni wa kuhesabu kwa vidole ndani ya mipaka ya taifa la Tanzania. Nisisemee mbali na hapo. Mtu yoyote ambaye hayuko tayari kulisikia neno la Mungu na kulikubali, kwa kweli kule mbinguni nako atakuwa mdogo mdogo. Atakuwa amefika ndio. Atakuwa amefika ndio. Hivi kwa mfano nikitoka hapa nikakata tiketi labda ya Chama cha Mapinduzi, nikaishia tu kukata tiketi huko ndo kuokolewa kwa mfano. Nisishiriki kwenye mambo yake, nisishiriki kwenye mikutano yake, siku wanagawana vyeo wataniingiza huko? Hawawezi, sina kiti pale. Ila kwenye kikao nitakaribishwa kwa sababu na kadi. Wakristo wengi wana kadi ya mbinguni, lakini hawana kabisa kiti cha mbele popote pale. Kwa sababu wanalikataa neno la Mungu. Wengi kabisa. Yaani ameandikwa kwa Kristo, lakini anataka anapenda neno la duniani. Ni hasara kwa kweli. Ni hasara kwa kweli. Niko kwenye tuko tunaona kwamba Pasaka ni kumbukumbu juu ya ushindi dhidi ya kifo. Tunaona kwamba tumeona ni kuifanya karamu ya Pasaka. Hivi watu wanafanya karamu wakati wana furaha au wana majonzi au wana furaha? Wakiwa na furaha ni kumbukumbu ya ushindi. Tuna haki ya kusherehekea kabisa. Wanaokuambia kwamba hatusherehekei, ujue hao hamtaki Yesu Kristo kabisa, kwa sababu Biblia imetoka inasema tuifanye karamu. Anakuambia hakuna kufanya karamu, umekosea. Mimi ni mpinga Kristo. Nirudie pale nilipotoka kusoma. Anasema basi na tuifanye karamu. Wanakuambia usifanye karamu, sio sherehe hii. Hatutaki kufanya sherehe. Sio kweli, hatuna uhakika naye. Biblia ndio imetuambia. Mimi Biblia inaniambia kitu nakifanya. Korintho wa kwanza mlango wa 11 mstari wa 25. Naomba nisiusome kwa sababu tunaujua. Tuliutumia siku ya wakati tunafanya meza ya Bwana. Anasema ambayo vile vile na Luka 22:19 mistari miwili hiyo. Wakoto wa kwanza 11:25, Luka 22:19 mistari miwili tafungua pale. Anasema akatoa mkate akaumega akawapa na baada ya hapo akawapa akatoa divai akawapa akasema kunyweni nyote, fanyeni hivi kwa ukumbusho wangu. Hivi wewe ulize, unapofanya kumbukumbu ya kufufuka kwa Yesu Kristo, kutimizi haya maneno ya neno na Mungu sehemu mbili tofauti. Ndiyo. Anasema fanyeni. Unawambia hiyo msishughulike nayo. Wanaofanya hivyo ni Wayahudi wanaotaka kupeza habari za Yesu Kristo. Ni Wayahudi. Unawambia Wayahudi walifanya nini? Hebu tuone katika kitabu cha Mathayo. Sisi tunakumbuka ushindi. Wanawambia usitaje chochote. Funika. Sio kweli. Hebu tuone kwenye Mathayo 28. Biblia inasema Mathayo 28 sio mstari wa 62 mpaka 64. Unajua hakuna jambo linatokea kwa shetani wa kwenye Eden, wa kule Eden, kwenye garden ya Eden au kwenye bustani ya Eden. Ndio yule yule wa leo. Anabadilisha tu mbinu lakini msingi wake ni mmoja. Wakati Kristo alipokufa, wapinzani wa kufa wa kufuka kwake walikuwepo, wapo mpaka leo wanaopinga mambo yanayohusu kuzaliwa kwa Kristo na kufuka kwake. Wapo ni wale wale. Hebu tuangalie wakati wa kwenye Biblia, tuwalinganishe na hawa wa leo. Unasema ni akina nani? Maimani. Kwa mfano imani za Kiyahudi. Wayahudi walipinga kabisa habari za kufa kwa Yesu Kristo na kufuka kwake. Walitaka wamuue afu apotee. Leo hii kuna watu wanapita katika mbinu za Kiyahudi, ni watu wa Jumamosi. Wanaitwa wa SDA. Wanapinga haya mambo sana. Haja wakumambia kama tunakubaliana nacho, lakini wanakuwa wanafinya. Na yanaenea katika jamii. Huo ni mfano mmoja. Kuna mifano mingi. Mathayo 28, tusome mstari ule wa... Tusome 27. Mathayo 27. Tusome mstari ule wa 62, anasema hivi. Hata siku ya pili ndiyo iliyo baada ya maandalio. Wakuwa makuhani na mafarisayo wakamsanyika Pilato, wakasema, Bwana, tumekumbuka kwamba yule mjanja alisema alipokuwa akali hai, baada ya siku tatu nitafufuka. Yesu anafuka baada ya siku ngapi? Yule mtu akifa Ijumaa akafuka Jumapili, anakuwa amefuka baada ya siku tatu? Hapana, ni baada ya siku moja, baada ya Jumamosi. Kwa hiyo wala hakufa hiyo Ijumaa wanayosema. Baada ya siku tatu, wasije wanafunzi wake wakamwiba na kuambia watu amefufuka katika wafu, na udanganyifu wa mwisho utapita ule wa kwanza. Pilato akawaambia, mna askari, nendeni mkalilinde salama kaburi mjuavyo. Msije mkazusha. Mkitaka chukua askari wa nchi nzima, nenda mkalinde mnavyojua. Lakini nikwambie, vitabu vyote vya kale vimerekodi habari za kufufuka Yesu Kristo, haijalishi askari walikuwepo hakuwepo. Amen. Kwa hiyo kwa nini tusiwe na furaha ya ushindi? Kwa nini tusiwe na furaha ya ushindi? Inawezekana labda tuko katika uchache wetu hapa, lakini vile vizio uchache, kwani hivi mkiwa wengi nipo mnaweza vitu sana? Hapana. Kila mtu anashughulika na nafasi yake. Kwa tunaona kwamba huku kutweza habari za kufufuka kulianza mwanzo kabisa. Kabla hata hajafufuka, mipango ya kupinga kufuka kwake ilianza. Na inaendelea mpaka leo. Wanatumia mbinu tofauti. Mbinu wanakuambia kwamba tarehe yake haijulikani. Leo hii wanakuambia kuna sikukuu, sije kupalizwa Bikira Maria. Ni nani alikuwepo kwamba alipalizwa tarehe nane, labda mwezi wa nane, au ni nani aliona? Lakini hizo siku zinakubalika, zinapita tu bila shaka. Leo ni siku ya kuanza mfungo na hii siku ya kumaliza mfungo. Nani alikuwepo kwamba hiyo tarehe ndio ilipangwa na nani? Kwa hiyo linapokuja swala la kweli la kimungu linafinywa, linapingwa, linafunikwa, linafanya nini? Likija la wanadamu, yuko sawa, haina shida. Linakubalika. Hapana, sio wepesi wa kudanganyika. Mtuone katika kitabu cha ni kumbukumbu. Tuna jukumu la kufanya kumbukumbu hii. Mwakani neema ikitufunika tutakuwa hapa tunafanya hii kumbukumbu tena. Kwa sababu Yesu anasema fanyeni hivi kwa kunikumbuka, msinisahau. Hebu angalie Pasaka ya kwanza kabisa kufanyika rasmi ni Pasaka ya wana wa Israeli walipotoka Misri kwenye kitabu cha Kutoka mlango wa 12. Nakumbuka hii kitabu tulishakimaliza nacho neema ilitufunika. Kiko kirefu kweli, kiko kigumu, mlango wa 40. Kutoka 12:14 anasema hivi. Kutoka 12:14 anasema hivi. Nakaribia kumaliza. Yapo mistari bado mingi lakini sehemu kubwa ya hoja nimeigusa. Anasema, "Na siku hii itakuwa ukumbusho kwenu nanyi mtaifanya iwe siku kuu kwa Bwana." Ina Mungu anasema ifanye siku kuu, isifanye siku kuu. Ikumbukwe isikumbukwe. Lakini wanawaambia hiyo mifunike hakuna msi hapana. Kwanza haipo. Ni ya kipagani. Tupe basi ambayo ni ya Kikristo. Tumesema ni ya kipagani, tupe ya Kikristo. Sisi tunakuambia kwamba Easter ni ya Kikristo iko kwenye kitabu cha Matendo ya Mitume. Anakuambia hii imekuja tu juzi juzi. Juzi. Kwa miaka mingi kabla ya kuja Yesu Kristo hii siku kuu ya Pasaka inasherehekewa. Mungu anasema katika mstari wa 10 anasema siku hii itakuwa kumbusho kwenu nanyi mtaifanya iwe siku kuu kwa Bwana, mtaifanya iwe siku kuu katika vizazi vyenu vyote kwa amri ya milele. Kristo alikuwa anajua kwamba atakapokuja ataihamisha itoke kuwa Pasaka ya kuchinja wanyama iwe Pasaka ya Yesu Kristo mwenyewe. Lakini ni ya milele. Isikome. Ndio pamoja nami. Kwa tunaona kwamba pamoja kwamba tuko tunaangalia somo kubwa kwamba kufufuka kwa Yesu Kristo ni ushindi dhidi ya hofu ya kifo, ndio. Lakini tunaangalia uzito uliopo katika kuitunza hisi. Na kuitunza sikukuu hatuna maana kwamba labda haina ubaya tule tunywe tushangilie. Na leo tutakula tutakunywa na vile vile. Na kushangilia ndio. Lakini zaidi sana ni kule kuiweka moyoni, kuitafakari. Kuitafakari ili ya kumpa Mungu sifa na utukufu kwa sababu ndivyo alivyoamua kutukomboa yeye. Tuna katika hoja ya pili inayosema kwa sababu Kristo yu hai na sisi tutakuwa hai. Hii inajibu hoja ile ya kichwa kinachosema kama Kristo asinga alifufuka, hofu ya kifo ingetulemea. Sasa tunaona kule kufufuka kwake, ule uhai alipoutwaa tena inatupa warranty na sisi kupata ule uhai kama yeye. Asingekuwa amefufuka tusingekuwa na uhakika wa uhai na haionekani njia yoyote. Ndio, hebu tuone katika kitabu cha Yohana, turudi kwenye agano jipya, turudi kwenye agano la kale, turudi kwenye agano jipya. Yohana 14:19 Biblia inasema hivi. Mimi nitaenda haraka haraka, sitaki wakipu sana. Lakini sitaki pia tuondoke bila kulijua somo hili vizuri. Yohana 14:19 Biblia inasema hivi. Yohana 14:19. Anayesema ni Kristo mwenyewe. Anasema hivi. Bado kitambo kidogo na ulimwengu haunioni tena. Alikuwa anamaanisha habari ya kufa kwake. Anasema bali ninyi mnaniona. Na kwa sababu mimi niko hai ninyi nanyi mtakuwa hai. Kwa hiyo uhai wetu, uzima wetu wa milele umeshikamana au umebebwa na uhai wa Kristo. Anasema kwa sababu mimi niko hai na ninyi mko hai. Kama angeendelea kubaki kaburini na sisi tungebaki kaburini. Lakini Biblia inasema kifo hakuweza, kaburi halikuweza kumshika. Kwa sababu Kristo yuko hai na sisi tuko hai. Usoma katika kitabu cha Ufunuo, mstari kwa nisha usema, lakini ngoja ni usome rasmi. Kwa sababu tuna muda sasa tangu tumetoka kwenye kitabu cha Ufunuo. Nakumbuka tumepitapita kidogo, ni muda umepita, tumesha soma kitabu kadhaa baada ya hapo. Ufunuo 1:17 Biblia inasema hivi. Nami nilipomwona na alianguka miguuni pake kama mtu aliyekufa. Huyo ni Yohana anatoa ushuhuda. Akaweka mkono wake wa kuume juu yangu akisema usiogope. Mimi ni wa kwanza na wa mwisho. Mimi nakwambia Kristo ni wa kwanza katika habari ya kufufuka kwake. Biblia inasema ni limbuko. Limbuko ni zao la kwanza. Lile linaloiva mapema kuliko mengine yote. Unapokuwa na shamba kubwa, kuna mazao yataanza, kuna mengine yatakuwa mwisho. Hata kama uliyapanda siku moja, hayatakulia siku moja. Kristo Biblia inasema ni limbuko. Anasema mimi ni wa kwanza na mimi ni wa mwisho. Na aliye hai nami nalikuwa nimekufa, na tazama ni hai hata milele na milele, nami ninazo funguo za mauti na kuzimu. Wewe kwambie mauti na kuzimu, havi funguo hizo haziko mikononi mwa adui yako na yangu, ziko mikononi mwa Kristo. Amina. Wana wa Mungu hawawezi wakatupa kwenye kuzimu na mauti. Hapana. Tutakuja kuona baadaye kwenye somo hili hili, anasema Kristo alipo ndipo anataka na rafiki zake wawe, waumini wake wawe. Lakini huko utafika baadaye kidogo. Hebu tuende kwenye hoja ya tatu, inasema kufa ndani ya Kristo ni sawa na kusinzia tu. Bado hii ni hoja inayojibu habari kwamba hatuna haja ya kuogopa mauti. Hofu ya mauti iliondolewa na Kristo. Tuna wimbo fulani tunaimbaje? Hofu yangu nani? Zimeondolewa na Yesu, si ndio? Wimbo na mangapi? 24. Kufa ndani ya Kristo ni sawa sawa na kusinzia tu. Hapa nitatumia muda mrefu kidogo kwa sababu mimi naamini tunapolala ile vitandani, huwa Mungu anaamua tu kutupa taswira ya mtu anapokufa. Jinsi unavyopoteza kumbukumbu, unaanza ukiwa unaona kabisa, hujui saa ngapi akili zimeondoka, ukaanza kusinzia. Lakini Mungu anasema ni mfano wake tu. Na mtu anapolala akasinzia, si huwa anaamka? Katika Kristo walalao, wafao katika Kristo wanakufa kwa kitambo, watainuka tena. Sana. Liko wazi. Yohana mlango wa 11. Yohana mlango wa 11, mstari ule wa 13, Biblia inasema hivi. Yohana 11 13 anasema hivi. Yohana mlango wa 11 mstari wa 13, tuanze ya 11 kwanza. Yohana 11 tuanze 11. Anasema aliyasema hayo, kisha baada ya hayo akawaambia, rafiki yetu Lazaro amelala. Huyu Lazaro alikuwa amekufa. Kifo tu cha kawaida. Lakini Yesu akijua maana ya kile kifo, anasema huyu tu kalala. Lakini nakwenda nipate kumwamsha. Basi wale wanafunzi wakamwambia, Bwana, ikiwa amelala atapona, ataamka mwenyewe. Yaani unaendaje utoke Uyahudi, utoke Galilaya, uvuke Samaria yote, unaenda Uyahudi kwenda kumwamsha mtu aliyesinzia kitandani kwake? Lakini Yesu alikuwa amenena habari ya mauti yake, nao walidhani ya kuwa ananena habari ya kulala usingizi. Basi hapo Yesu akawaambia wazazi, Lazaro amekufa. Wewe kwambie mbele za Yesu Kristo, naomba washe tapa. Mbele za Yesu Kristo, mtu aliyemwamini Yesu Kristo, kufa ni kusinzia. Kabisa, mtu aliyemwamini Yesu Kristo. Wewe kwambie, haijalishi umekufa ukiwa katikati ya dhambi, ya tukio la dhambi. No. Yesu Kristo asemi hivi. Haijalishi umekufa kazi labda hujaenda hata kanisani muda pana, lakini ulimwamini Yesu Kristo, ulimkiri Kristo kwa kinywa chako, yule sema siku utakapokufa utakuwa tu umelala kwa muda. Wewe mwambie mtu asimwamini Yesu Kristo anapokufa ndio ameondoka hivi. Biblia inasema hata siku ya hukumu, kwenye kitabu cha Ufunuo mlango wa 20 mstari wa 11 anasema wale wafu ambao walikuwa hawako katika Kristo walisimama wakiwa bado wamekufa kwenye hukumu ikawashinda. Walikuwa hawana wakili, walikuwa walienda mbele ya hakimu bila kuwa na mwanasheria ambaye ni Kristo. Nani yuko pamoja na mimi? Wewe kwambie hata kama Kristo hajatupa magari, hata kama Kristo hajatupa utajiri, hivyo vitu havimshindi atatupatia. Mpe muda, nafasi, mpe nafasi tu afanye kazi yake katika maisha. Lakini hiki kitu ametupa siku ya kwanza kabisa tulipomwamini, kutokuwa na hofu ya mauti, kwa sababu tumelala tu. Nani anadhani hapa huyu Paulo tunayemsema kila siku kwenye Biblia, nani anadhani kwamba Paulo alikufa amepotea kabisa? Yupo kama hai. Ibrahimu, Daudi, Daudi alishakufa miaka 1000, Yesu anajiita anaitwa mwana wa Daudi. Yaani anapenda kuitwa jina kuunganishwa na Daudi kwa sababu alimwamini Mungu akisema kuwa mwenye haki. Ni nani kwa pamoja mimi? Na hili ni somo muhimu kwa sababu gani? Hakuna kitu kibaya kama kukaa na hofu. No, miongoni mwa vitu ambavyo shetani anavileta kwenye maisha ya wanadamu ni hofu. Na jamii hii tunayo ina ya dunia hii ya sasa ina tabia ya kutengeneza hofu kwa wanadamu. Sikubali kutoa hofu. Biblia inasema katika kitabu cha Yohana mlango wa 8, tuone huyu Ibrahimu alikuwa ashakufa zamani kulingana na matukio. Kristo anakuja Ibrahimu wa nyuma sana. Lakini hebu tuangalie Biblia inasema katika kitabu cha Yohana mlango wa 8 mstari wa 58 anasema hivi. Yesu akamwambia, "Amini, amini nawaambia, yeye Ibrahimu mstari wa 56. Anasema Ibrahimu baba yenu alishangilia kwa vile atakavyoiona siku yangu, naye akaiona akafurahi." Huyu Ibrahimu alikuwa ameshakufa miaka kama 1500, kipindi miaka 3000 karibu kabla ya kuja kwa Kristo. Ibrahimu aliishi zamani sana. Lakini Yesu anakuja nyakati za kina Petro kwenye karne ya kwanza, anasema Ibrahimu alikuwa anaisubiria, alisubiria kumuona Kristo. Akamuona akafurahi. Je, walikutania wapi? Kwenye uzima wa milele? Alikuwa hai. Aliona akafurahi. Huwezi kuyasema kwa habari ya mapapa ya Katoliki kwamba wanaiona siku ya Kristo wakafurahi. Haipo. Na Illuminati ya. Hawezi. Mtu ene katika kitabu cha wa Filipi. Mwana kama mmesinzia sinzia. Ni wape soma gani sasa? Nimewapigia ngoma hamu kucheza. Nimeomboleza hamu kulia. Wa Filipi mlango wa kwanza mstari 21 Biblia inasema hivi. Au kwa sababu sijacheza ndombola. Siwezi nisame. Hilo somo sina. Somo la mimi nafundisha vitu venye hoja ya neno la lenye akili. Wafilipi mlango wa kwanza mstari ule wa 21 na nitaruka mpaka wa 23 pia, yote mimi nitaisoma. Wafilipi 1:21 anasema, "Kwa maana kwangu mimi kufa ni Kristo, kuishi ni Kristo, na kufa ni faida." Mwambie mtu wa dunia asiyemwamini Yesu Kristo hana guts, hana ujasiri wa kusema kufa ni faida kwake. Haipo, hawezi. Kufa ni hofu. Mwambie mimi nawaambia, sina mpango wa kufa haraka. Huu mpango sina na sipigi mahesabu. Ila sitishiki vovote vile kabisa. Yaani sijawahi kufika hivi nitakufa. So mimi nasema Kristo ameyabeba yote haya. Fadhila zangu zote za mauti na nini zimefunikwa katika Kristo. Haina tofauti na mtoto mdogo anapoishi maisha yake, anakuwa hahangaiki hivi nitakula nini jamani, kwanza sina hela, alafu sina nguo. Anajua tu anakula basi. Na chakula kitakuja tu, haijalishi. Kitakuja. Hata kama ananyonya, mama yake anaumwa, hajiulizi kwamba jamani sasa mama anauma nitanyonya wapi. Yeye anataka tu, nataka chiti basi ninyonye. Tunataka tuishi hivyo. Katika Kristo. Lakini tufanye kazi, tufanye bidii vile vile. Mstari wa 21 nilikuwa na usoma, na 23 anasema hivi, "Ninasongwa katikati ya mambo mawili. Ninatamani kwenda zangu nikae na Kristo, maana ni vizuri zaidi sana, bali kudumu katika mwili kuhitajiwa zaidi kwa ajili yenu." Anasema vyote mimi niishi hapa, niende mbinguni, wote nitakuwa hai. Huku nitakuwa hai mwilini, nikuwa na watumikia na wafanyia kazi yenu. Lakini nikiondoka nikaenda kwa Kristo ni vizuri zaidi, ila nitaacha gepu huku chini. Lakini mtu anayemwamini Yesu Kristo anapokufa, Biblia inasema hapotei, hasinzii, anaenda kuishi na Kristo. Eh. Hiyo ni habari ya kufuka kwa Yesu. Kristo asingekuwa amefuka asingekuwa huko juu mbinguni mkono wa kuume wa Mungu Baba. Ndio kasema inawezekana labda vivyo mtende katika Ufunuo mlango ule wa 6 Ufunuo 6:9 anasema hivi. Ndio mbona inakuja kwa kasi. Ufunuo 6:9 anasema hivi. Ufunuo 6:9 twende haraka. Anasema na alipoifungua muhuri ya 5 nikaona chini ya madhabahu roho za waliochinjwa kwa ajili ya neno la Mungu na kwa ajili ya ushuhuda waliokuwa nao. Hawa watu walikuwa duniani wakawa upande wa Mungu, wakateswa, wakachinjwa, wakalia kwa sauti kuu akisema, "Ee Mola mtakatifu, mwenye kweli, hata lini kutokuhukumu wala kuipatia haki damu yetu kwa hawa wakao juu ya nchi?" Nao wakapewa kila mmoja nguo ndefu nyeupe, wakaambiwa wastarehe. Wanastarehe. Neno la sasa. Wastarehe. Wastarehe bado muda mchache hata itakapotimia hesabu. Hawa watu wamepotelea wapi? Watu wako kwenye kustare. Hii inapatikana kwa sababu Yesu Kristo alikufa, akafuka na sisi tumeamini. Ni kwa sababu ya hii Pasaka. Hoja ya 4 inasema watu walio nje ya Kristo wana hofu sana na kifo. Nje ya Kristo kuna hofu kweli kweli. Hem, tusome katika kitabu cha Isaya mlango ule wa 22. Hem, tupate tu ushuhuda wanavyofikiri fikiri watu wasioamini Yesu Kristo au walioamini katika hiyo hapo katika uongo. Isaya 22:12 anasema hivi. Isaya 22:12 Biblia inasema, twende haraka. Sema siku hiyo Bwana wa majeshi akawaita watu walie na kuomboleza na kung'oa nywele zao na kuvaa nguo za magunia, na kumbe furaha na kuchekelea na kuchinja ng'ombe na kuchinja kondoo na kula nyama na kunywa mvinyo, tule tunywe kwa maana kesho tutakufa. Yaani watu wa dunia hii mahesabu yao ni kula na kunywa na kushiba, alafu anasema nitakufa. Hatutaki kuishi kwa kupiga mahesabu. Anasema sitakufa bali nitaishi, nami nitayasimulia matendo makuu ya Bwana. Lazima tufikirie, hawa wanataka wale wanywe wafurahi, basi baada ya hapo wafe. Hatuna kingine cha kufanya. Bana, kula na kunywa sio wito wetu mkubwa. Ni ndio tunaruhusiwa kula na kunywa na Mungu anatupa kula na kunywa, lakini sio lengo la kwanza la sisi kuishi hapa duniani. Ukisoma katika kitabu cha Luka 16:22, hem tuende pale, na nasikitika mvua imewahi kuja kabla. Lakini Mungu ana ratiba yake, utaifanyaje bwana? Luka 16:22. Hem sikiliza, kama ujumbe utaisha hapa katikati, lakini huu tu tumeusikia. Luka 16:22 Biblia inasema, Luka 16:22 anasema hivi. Sikiza mstari. Ni mzito, anasema ikawa yule maskini alikufa akachukuliwa na malaika mpaka kifuani kwa Ibrahimu. Huyo alikuwa amepotea, huyo yuko hai, yuko vizuri. Sikiliza huyo wa pili sasa. Yule tajiri naye akafa akazikwa. Hawatajwi kama wanaenda njia moja hawa watu. Huyo amekufa amechukuliwa kwenye kifuani kwa Ibrahimu. Huyo amekufa amezikwa. Anaishia makaburini huyo. Anaishia makaburini. Biblia inasema katika kitabu cha Wathesalonike wa kwanza mlango wa 4 mstari wa 13. Anasema hii mstari nilitamani niisome yote, lakini changamoto fulani. Anasema Wathesalonike wa kwanza 4:13 anasema hivi. Wathesalonike 4:13 anasema hivi. Lakini ndugu, hatutaki msijue habari za waliolala mauti, msije mkahuzunika kama na wengine wasio na matumaini. Watu wasio katika Yesu Kristo hawana matumaini. Wewe niambie, usikubali kuishi nje ya matumaini ya Yesu. Amen. Hoja ya tatu. Ningekuwa na mistari mingi, maybe ningoje niache. Nafikiri somo limeeleweka. Hoja ya tatu, ya tano actually iko ya. Ya tano nasema kufufuka kwa Kristo kulifungua mlango kwa wengine wote wa waaminio. Kwa hiyo mpaka Kristo alipofungua, yani kama mlikuwa ndani mmefungiwa sehemu, akavunja mlango akapita na wengine wakapita humo humo. Ndicho Biblia inachosema. Eh? Anasema katika kitabu cha Wakolosai, tusome kwenye kitabu cha Wakolosai. Eh? Kitabu cha Wakolosai mlango wa kwanza, tusome mstari ule wa 18. Huu ni mstari mzito sana, anasema hivi: naye ndiye kichwa cha mwili, yaani kanisa. Yesu Kristo kichwa cha kanisa. Hivi kitu mtu anapokuwa anatokeza sehemu, kinachotakiwa kutokeza cha kwanza ni kichwa. Anasema ni kichwa. Anasema naye ni mwanzo, ni mzaliwa wa kwanza katika wafu. Yaani katika wafu ndio aliyetangulia akafungua mlango, ili kwamba awe mtangulizi katika yote. Tusome Wakorintho wa kwanza 15:16. Tuko tunaangalia kipengele kidogo, nasema kufufuka kwa Kristo kulifungua mlango kwa wengine wote waaminio. Sio kila mtu, lakini kila anayetaka kumwamini anafunguliwa mlango. Anafunguliwa mlango. Hebu tusome katika Wakorintho wa kwanza 15. Anasema mstari ule wa 16. Wakorintho wa kwanza 15:16 anasema, maana kama wafu hawafufuliwi, Kristo naye hakufufuka. Anaona kwamba ili kusudi wafu wafufuliwe, Kristo lazima awe amefufuka. Ndio siku hii ya kumbukumbu ya kufufuka kwa Kristo ijulikana kama Pasaka au Easter. Mithali mingine inaendelea pale, lakini inaomba niishie hapo. Hoja ya sita na ya mwisho inasema, Kristo alipo ndipo na waaminio atakapokuwa. Yaani Kristo hataki kutengwa na ndugu zake. Mwambie Biblia inasema sisi ni wana wa Mungu kama Yesu Kristo ni wana wa Mungu. Yaani wana wa Mungu. Kwa hiyo alipo yeye, aliko pa mbinguni ndiko na wanae na ndugu zake watakapokuwa, waaminio watakapokuwa. Biblia inasema katika kitabu cha Yohana mlango ule wa 17. Yeye mwenyewe anasema Yohana 17. Yohana mlango wa 17, tusome mstari wa 24. Anasema hivi: Baba, hao ulionipa nataka wawe pamoja nami popote nilipo. Nani ambaye hataki kuwa na Kristo popote alipo? Anasema nilipo popote, na wao wawe pamoja nami. Kama nimepitia kwenye mauti watapita, nikifufuka na wenyewe wanafufuka pamoja na mimi. Anasema wapate kutazama utukufu wangu ulionipa. Anasema ili kusudi washerehekee pamoja na mimi. Sehemu nyingine anasema mtakula na kunywa pamoja na mimi katika ufalme wa Baba yangu mbinguni. Anawaambia mitume wake, anawaambia wote waaminio. Yohana mlango wa 14 ni mstari maarufu sana, mstari wa 3. Yohana 14:3 anasema hivi: basi mimi nikienda na kuandalia mahali, nitakuja tena niwakaribishe kwangu, ili nilipo mimi nanyi muwepo. Kristo alipokufa akafufuka, akakaa kuume kwa Mungu Baba. Biblia inasema alipo na ndugu zake ndipo atakapokuja. Anasema nitakuja na mimi niwachukue. Nadhani una furaha kubwa sana katika katika kukumbuka ukombozi wetu kwa Yesu. Maandiko ni mengi, ushuhuda ni mwingi, uthibitisho ni wa kutosha. Na kwa nini tuwe na hofu katika yote haya? Hebu nimalizie kwa kusoma mstari wa mwisho kabisa. Wathesalonike wa kwanza 14:17 kule nyuma tulishasoma Wathesalonike wa kwanza 10 Wathesalonike wa kwanza 4:17 anasema hivi. Wathesalonike wa kwanza msome pale anasema Wathesalonike wa kwanza 4:17 anasema hivi. Anasema kisha sisi tulio hai tuliozaliwa tutanyakuliwa pamoja naye katika mawingu ili tumlaki Bwana hewani, na hivyo tutakuwa pamoja na Bwana milele. Maana yake ni nini? Tutakuwa pamoja na Kristo popote alipo. Okay. Tumejifunza habari za ushindi, habari za Pasaka, habari za karamu ya Pasaka, habari za kushinda hofu. Naomba tunapokuwa tunamaliza na kuondoka, iwe ni leo labda baada ya mwaka mmoja tutakuwa tunahubiri somo masomo kama haya, hakuna haja ya kuwa na hofu ya mauti unapokuwa umemwamini Yesu Kristo. Wakati mwingine tunaiga kutoka kwenye dunia, watu wasiona Yesu Kristo wanatuambukiza hofu zao, watu wanatuambukiza mashaka. Tunatakiwa sisi tuwaambukize matumaini kwa kuwapa Yesu Kristo. Mungu abariki sana. Baba, tunakushukuru kwa jina lako hili. Asante Mungu kwa kile. Tunaomba Yehova ukubariki, tukapate siku njema na tukaikaa pamoja katika jina lako Yesu Kristo. Amen.